أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا Ikhwata al-iman, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokki julidi ginaaw bu nu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala, ñu ngi leen di nuyu nuyu l'islam, ñu ngi leen di nuyu nuyu wa al-janna, ñu ngi leen di nuyu nuyo bi yalla tanalon bay adama alayhi salam te moy assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ginaaw lolou ñu ngi ak yeen ci lettre bi ñi adressé ki dëkk ci wetu jakka ji té du dem julli ja ca jakka ja ak mbokk mi nga xamné dina dégg noddu té du wuy noddu kat bi ñaar ñi ñu ngi leen di adressé suñu lettre tay muy ñaarelu lettre di yegal ñaari mbokk yoyu mbokk mu nga xamne dafa dekk ci wetu jakka ji te du dem jakka ak mbokk mi nga xamne day deg noddu jamono ju nek te du wuy ji noddu kat bi ñaari mbokk yi ñu ngi leen adressé waxtaanu tay wi muy ñaarelu waxtaan ñi ngi yegal suñu ñaari mbokk yoyu suñu ñaari doomi ndey yoyu ñaari julit yoyu ñu ngi leen di yegal ñom ñaar ne as-salatu jalibatun lirizq khana xamulen yen ñaar ne julli ca jakka ja day ubi wërseuk yalla day yok sa sutura yok sa man man yok sa katan yok sa xewal gum la may bu fekke yaangi dem jakk mbok julli di innal masajida hiya afdadul buqa'i wa ataharuha ala wajhi al ard mbok yi xana xamulene jakka yi ñoy barab yi gëna bax yi gëna set yi gëna sel yi gëna tey ci kaw suuf takki barab yi li ñi bax li ñi sel li ñi yiw barabu jakka mo gëna bax ci barab yi mo gëna laap ci barab yi mo gëna yiw ci barab yi mo gëna set ci barab yi kon nak wa amaratuha bis salati wa zikrillahi min a'zami asbabil jaliyati lirizq kon di dundal jakka yoyu ci julli ak ci tuddu yalla ak ci magal yalla dafa bok ci mbir yi nga xamne day ñoddil doomu adama xewal day yok wërsegam wallahi suñu suñ newon ku dem jakka bis bu nek di nga am 5000 bo selmele wallahi kenn ci ñun du tardé wallahi mbokki li ñi am ci dem jakka mo upp 5000 wallahi mo upp million wallahi mo upp milliard wallahi mo upp tarangay aduna xolal yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam lu wax rak'atay fajar khairun min ad-dunya wa ma fiha ñaari rak'a fajar mo gën aduna ak lu nek ci bir aduna waye shaytan banexi bakkan tayal moñuy japp lele ba xewal yi taala yalla tabaaraku wa taala di ñu bil ñu koy seug duñ ko gis wala ñak goor goorlu ba gis li yalla bëgg moñuy dal ba ñuy sagane xewal yi nga xamne mom lañu yalla tabaaraku wa taala dencal dundal jak ci julli dafa bok ci mbir yi gëna mag dafa bok ci sabab yi nga xamne moy indil nit wërseuk borom bi tabaarak wa ta'ala mu wax ci suratul nur mune fi buyutin adina allah an turfa wa yuzkaru fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghadwi wal asal رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب برم تبارك وتعالى مغي و ني لانك باغا ديم جاك ني ديغ نود تدو ني ووي ني سيني لال گنال لين جاك ني سيني گرام پلاس گنال جاك ني سيني سخنا گنال جاك ني سيني بانيخي بكان گنال جاك yalla ngi len di wo ñi nga xamne estadi mo len gënal jakkay yalla ngi len di wo ñi daasini gënal jakkay ñi fecc ko ay gënal jakkay yalla ngi len di wo bur bi neena len fi buyutin ci meegi yalla yi azina allah la yalla joxe ndigal an turfa'a ñu yëkëti fa kaddu yalla ñu jaamu fa yalla ñu bakku fa yalla ñu kañ ko wa yuzkara fi hasmuhu ñu tuddu fa turam ci neegi la yalla santane neegi yalla yi ñu fa yëkëti kaddu yalla difa tuddu turam difa sabbal yusabbihu lahu fiha ñu ko fay sabbal diko fa kañ ban waxtu mu ne bil ghudubi wal asal ci subhanallahu allah akbar subhanallahu borom bi neena amna ay goor ño xamne du len yittel commerce luñu jaay buñu déggé ñu nodd ñu tejj canting bi dem wuy ji jak luñu liggéey buñu déggé ñu nodd ñu tejj bureau yi dem wuy ji jak luñu mën ta def lu mu mëna doon buñu déggé nodd kat bi di woté danañ bayyi lañuy def wuy ji yalla tabarak wa taala ñay yittelu len commerce yittelu len an zikrillahi ci tudd yalla ci dem joxe ji julli yalla gi wa iqami salati takhawal julli wa itai zakati joxe azaka borom bi neena ñooñu lan motax ya khafuna yawman tataqallabu fihi alqulub ndax xamnañ ne bisa ngi ñew xol yeb borom bi tabaarak wa ta'ala dina ko wolbeuti beut yeb yalla dina ko wolbeuti lepp jublu ci mom ku nek la nga don def ding ko bayyi ku nek la nga jappon ding ko bayyi la nga nekkon ding ko bayyi djublu ci yalla tabaaraku wa ta'ala ci sa lepp borom bi neena kero ge dina fay kep ku nek la nga don def ña don def lu rafet dana len fay lu gëna rafet ci lañ don def borom bi neena dana len yokal wërseuk man yalla may yokal wërseuk kuma neex mbokk yi aya bi ñu jang te mu nek ci suratul nur aya 36 38 fanwer ak juroom benn ak fanwer ak juroom ñett liñ ci jëlé aya bi moy wax ji yalla wax tabarak wa taala liñ ci dégg ci aya bi ash-shahidu qawluhu ta'ala fi akhir hadhihi al-ayat wa yaziduhum min fadli wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab yalla neena man ñi dem jakk ma len di yokal ay xewal man yalla may wërsegal kuma neex te duma la reglé borom bi neena wax ji mu wax mom borom bi ne ñi goor ñi nga xamne commerce yittelu len njaay jënd yittelu len luñu jaay du len téré julli luñu jënd du len téré dem jakk julli ji ñi dañoo xamne fal arzaq bi yadillah wërse bi yalla koy joxe motax luñu jaay buñu déggé ñu nodd ñu tejj julli ji luñu jënd buñu déggé ñu nodd ñu tejj bagage julli ji luñu liggéey luñu bind buñu déggé ñu nodd ñu tejj biiru ji wuy yalla Allahu akbar wal arzaq bi yadillah wursak ci loxo yalla la nek azza wa jal yu'ti man yasha wa yamna'u man yasha yalla ay jox ko neex moy xagn ko neex suñ xamone li rek noppol di daw rek top ci ginaaw aduna di daw rek dug ci avion yi dug ci bato yi dug ci auto yi war fas yi luñuy wëri alal di dajalay jall benn bis jalla jalaluhu ñew jël ñi ñu yobbu ñu jall ñu ñew tas jall yi ñu jalon jale ñu ndaysan di dajalay jall rek alladhi jamaa malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada di dajala alal rek di konti dem ba nga xamne yaakar nga ne doto de ndax alal ju bari borom bi neena dina tas sa jal bob yobula ñu jal ma delu ci wat ci keur gi jal ba nga jalon ñu tas ko jale la ku nek am ci topit dem ñibi te nan nako yalla yoro li rek la mbok yi nanu gor gor lu nu meuna ne dañuy julli ji ci yakka ja nañu xamne wërseuk ci loxay yalla la nek mo koy jox ko neex moy xagn ko neex la mu'tiya lima mana'a wala mana'a lima u'tiya yalla kumu xagn ken mun la jox kumu xagn ken mun ko ko jox kumu jox ken mun la xagn moy seddelé su joxé nit kenn mënul fexé ba koku du am ku mu né du am kenn mënul fexé ba mu am pass pass bi suko julit fassé suko julit gëmé nek ci jamm tay nek ci jamm ëlëk suko julit fassé noppolu ci aduna noppolu alakhira kër kër gëk daw bëk dugg gu genn gi yëp wërseuk bi ci loxo yalla tabaaraku wa ta'ala la nek kon bu mu la téré dem jakk julit ci wa innal abd la yuhramu rizqa bi zanbin yusibuhu kama akhbara dhalika as-sadiqul masduq sallallahu alayhi wa alihi wasallam jambi yalla dina ko xagn weursak ci bakar bum def bakar bo def lo defati ci aduna yalla du ci def barke alal bi nga amone sax yalla danel ko ngay danu wala yalla tek la febar alal di yeb nga fajo foy mujju ñuy jaay say bien ba nga jexal tak lu ko waral ndax ben bakar bo def bakar bobu nak bul yakar ne moy rek nga dem jalo wala nga satch wala nga fen wala nga triandé mbok yi bakar bobu mun na nek sa ñak dem julli ji jak ndax lan ndax da nga jital ban bakar mo gëna reuy wa ayyu zanbin a'zam min al-istihanati bi amri llahi wa huquqi ndax amna bakar bu gëna reuy nga doyo dil santane yalla nga doyo dil aq bi nga yoreel yalla yalla santane ne dem len julli ji jak nga ni dem ma c'est parce que lan parce que da ngay setan télé c'est parce que da ngay setan film c'est parce que da ngay setan lamb c'est parce que da ngay setan beure Allahu akbar beure combat ngay setan combat jambour fatte combat bi dox sa digënté ak sa borom bi sa ngi ñew di nga dajé ak borom bi muy combat nga fatte combat bo ba combat bi tay téré la def santana yalla Allahu akbar li moko ruslu nga ngandal jëfi keneen kaddu keneen nga reeyal ko ci kaddu yalla ak yalla nga neenal ko nga sanki ak yalla nga yëkëti ak keneen mbokk yi man ak yeen yëpp nañu and xol wax ji yalla wax rijalun ay goor gi ni la tulhihim fa haula'i munni humur rijal ñi ñoy goor re goor moy ñi dafa am ñuy takk tubé mais duñu goor goor deug moy ki dem jak ki baye ay nelalom fajar dem jak 2 heures taksan timis ge ki moy goor wama siwahum fa asbahu rijal ñu dul ñi ñep dañuy nuru nuru goor waye duñu goor Allahu akbar fa inna salata fil buyut min qasaisin nisa julli ci kër jigeen ko mom cham julli ci kër jigeen ko mom yeen goor ñi julli ci kër yeb ay jigeen ngeen borom xam xam ye ko wax dama ko netali dom kuy julli ci kër goor gu ne leng ak sikimam ne leng ak tubeyam di julli ci kër jigeen la borom xam xam ye ko wax ndax lan julli ci kër jigeen ko mom ludul nafila goor ci jakka la ko wara defé nafila rek lañ la may nga def ko sa kër leneen lepp ta jak mbokk mi yow mi lank baña dem jak yow mi deg noddu te do wuy yegal ne yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam laqad hamma rasulillah an yuharriqa ala qaumin buyutahum bin nar ay nit ngi ni yo xamne yonent yalla muhammad alaihi wasallam jog na beug lak seeni keur lutax ndax dañu baye dem jak lutax yonent bi deltu ginaaw moy ba mu deme ci keur yi dafa fek ay xalé fek fa ay jigen fek fa ñu febar mu fek fa ñu am ngant motax mu ne ma deltu ginaaw mu ne wallahi bu doon lolu ma lak keur yi kon kudul julli ji jak dañu wara lak sa keur Allahu akbar lolou tay su yonte yalla muhammad dem ci waton te yalla diko wacce senegal dina lak keur ñu bari dina lak balak ay keur khalifa general ba ay keur khalif serigne ay keur ñu nane wali yu lañ yonte bi dina lak sen keur ndax ken du len gis jak seeni bir neeg lañuy julli te seeni mam ak seeni bay ñoo tabaxon jumaa ak jakkay tay aduna japp len ba duñ dem jak ndax neenañ buñ démé jak nit ñi dañ leen di gis gis gu bari nit kuy dem jakka lu bare bare dañ lay gis te ñom bëgguñu ko leen gis ndax dañu bëgg chaque jour nit ñi di leen magal motax ñuy neubut duñ dem jak mbokk yi yenté yalla muhammad alayhi salatu wassalam dem na bay lak ay keuru nit lutax li takhallufihim anil hudur ila al masajid ndax ñom dañu lank baña dem ci jak wa ma mana'ahum zalik illa ma fiha min an-nisaa'i waz-zurriyya lutax yonent bi defatuko ludul ay jigeena fa nek ak ay njabot ño xamne dem jakka waru len dem julli ji mbolo waru len lol motax yonent bi sallallahu alaihi wa alihi wasallam deltu ginaaw mbok mi ihzarin nifaq sama dom ndey yo sama mbok moy tandikul ngay nek na bala ngay nek nafiq ndax kudul dem julli ji jakka nafiq nga bokku na ci mandarga nafiqi yilen yalla tabarak wa taala melal ci alquran moy tayal ñaka julli ji mbolo borom bi moko wax tabarak wa taala munew idha qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nas allahu akbar suratul nisa ayat 142 borom bi tabarak wa taala neena nafiqi buñ joge di julli ji jak dañuy tayal sen yaram de da ngay deg kuy dem jak di wobbali taxaw nan di dammi loxo di dammi mbag borom bi neena wala ya'tuna salata illa wa hum kusala buñ dem jak ludul dañu tayal duñu julli ludul dañu tayal wa qala ibnu mas'ud radiyallahu anhu laqad ra'ayna wa ma yatakhallafu anha ay salatil jamaa illa munafiqun ma'lumun nifaq ibnu mas'ud kenn ci andando yonent bi la kenn ci ndong yi woron yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena ñun dey ragne nañ xam nañ kenn du baye dem julli ji jak kenn du baye dem julli ji mbolo ludul nafiq ku ñu xam sak nafiq kon mbokk yi kudul dem jak nafiq nga te nafiq yalla neena moy xoñu safara innal munafiqina fi darakil asfali minan nar fahal tarda an takuna fi zumratil munafiqin yow sama mbok julit ndax beug nga nek nafiq ndax beug nga yowmal khiyam bu yalla dekile jam yalla nga bok ci mbolo nafiqi dama lay laaj laaj bi ndax beug nga nek nafiq ndax nang nga yowmal khiyam bu yalla dekile jam nga bok ci nafiqi alladhina hum asaddu an-nasi azaban yawm al-qiyamah ñi nga xamne ñom ñom la yalla di gëna buggal yawm al-qiyamah ñom ñu gëna tar buggal ndax fi gëna soufi ci safara ci dernière kali la leen yalla tabaaraku wa ta'ala di duggal soppey mbokk yi ñu delu ci xel yi ñu tourner waat xol yi jaamu yalla lañu yalla sante yalla indi wuñ fi ngir ñuy dajale alal di daw ba dootu ñu tal dem jakk li mo doon lettre tay bi mang koy fatali sama bop di len fatali yalla yalla def ci ñu deg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh